कुंदेन्दु शंख दशनम शिशुभूषणम इंद्रादिदेवगणवंदित पादपीठम वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरं मंदहासिनं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं नागपत्युः न्यायो हि दण्डकृतकल्विशेषिणं तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुता नाम पितुल्य दृष्टेर दत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सदां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् सुख्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रवेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः तदेशनाथापदुरापमन्यैस्तमोजनिक्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतःशरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवस्तमक्षः वो नागपत्नियां भगवान श्याम सुंदर के द्वारा अपने स्वामी को निगृहित और साथ ही परम कृपा प्राप्त देखकर भगवान के सामने आ गईं। उन्होंने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फिर वो कहने लगी, भगवान ने जो उसे दंड प्रदान किया इसका उन्होंने पहले समर्थन किया। वो बोली, हे सर्वेश्वर, हे अनंत कल्याण गुण के महान समुद्र, आपने जो कार्य पर दंड विधान किया ये उसके लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके समान अपराधी जगत में और कोई नहीं है। उसने आपके परम भक्त वाहन गरुड़ की अवहेलना की, अवज्ञा की, आपके लीला क्षेत्र वृंदावन में आकर तीव्र विष के द्वारा उसने जमुना के पवित्र जल को दूषित किया। यमुना तट और तट पर रहने वाले बहुत से स्थावर जंगम प्राणियों ने काली के विष की ज्वाला से दग्ध होकर अपने प्राण खोए। आपके गोप बालक साथी और बछड़े इन लोगों ने भी विष जल के स्पर्श से दुख भोग किया और महाराज अंत में यहां तक इसने अपराध किया कि स्वयं आपको भी इसने बार बार जगह जगह डसने में कसर नहीं रखी। आपको अपने फणों से अपने शरीर से इसने लपेट लिया, पीस डालना चाहा। अतीव इसके अपराध की तो कोई सीमा नहीं है, असीम अपराध है। और अपराधी को दंड दे करके पवित्र करना आपके अनान्य अवतार इसीलिए तो हुए हैं, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नृसिंहा अवतार, उन्होंने आपने दुष्टों को दंड दिया और इस बार भी आपके अवतीर्ण होने में दुष्टों का दंड विधान भी एक कारण तो है ही। किंतु महाराज आपके और दूसरों के दंड विधान में बड़ा अंतर है। दूसरे लोग दंड विधान करते हैं द्वेष पूर्वक, किसी से किसी प्रकार का वैमनस्य हो जाता है, किसी से कोई महान अपराध बन जाता है, छोटा अपराध भी बन जाता है, तब भी मनुष्य उसे दंड देकर प्रसन्न होता है, उसको दुखी देखकर प्रसन्न होता है, उसको दंड देने के लिए दंड देता है। लेकिन आप दंड विधान करते हुए भी दंड विधान वैसे करते हैं जैसे संतान वत्सल पिता अपने उद्दंड पुत्र का दंड विधान करता है। यदि किसी का कोई पुत्र दुष्ट प्रकृति का हो जाए, साधुओं को पीड़ा देने लगे, तो उसको दंड विधान देना उचित है। तो सारी प्रजा हम लोग सब आपके पुत्र ही तो हैं, तो हम यदि कोई अपराध करें तो हमारे अपराध का परिहार करने के लिए आप दंड दें, पिता पुत्र को देता है जैसे, तो ये उपयुक्त ही है। परंतु आपका दंड विधान भी बड़ा विलक्षण होता है, ये हमने प्रत्यक्ष देख लिया ना। आपने हमारे स्वामी के गर्भ को चूर्ण करने के लिए उसके तमाम फणों को भग्न कर दिया, लेकिन अब आप उसके मस्तक पर मृदुल चरणों को रख करके उसको निहाल कर रहे हैं। अपने चरणों का स्पर्श तो उसे कराया ना आपने, दंड विधान आप और तरह से कर देते, न चढ़ते उसके मस्तक पर, न नाचते, किसी और विधान से आप सर्वसमर्थ हैं, दंड दे ही देते, पर आपका दंड कृपा से भरा होता है। आप किसी को दंड देकर प्रसन्न नहीं होते, दुखी देखकर प्रसन्न नहीं होते, आप उसके दुख को वैसे ही दूर करते हैं जैसे पिता पुत्र के दोषों को हटाता है, सुचिकित्सक रोगी के रोग का नाश करने के लिए व्यवस्था करता है। तो आपके लिए कोई राग द्वेष की चीज नहीं है। प्रह्लाद को आपने बचाया, प्रह्लाद की आपने रक्षा की, पर क्या हिरण्यकश्यपु का आपने अनिष्ट कर दिया? हिरण्यकशिपु की 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया, तो अपराधी के दंड विधान करने में और सज्जन पर अनुग्रह करने में आपके मन में कोई भेद नहीं है। आप दोनों पर अनुग्रह करते हैं, सज्जन पर अनुग्रह करते हैं दूसरे प्रकार से और दुष्ट पर अनुग्रह करते हैं दूसरे प्रकार से। ये मेरा है ये पराया है ऐसा भेद आपके दंड विधान में नहीं रहता। अपराधी होने पर आप दंड विधान अपने पुत्र का भी कर देते हैं, लेकिन वो दंड विधान में भी उसका महाकल्याण महान श्रेय निहित रहता है। तो काली के प्रति जो आपने दंड विधान किया, ये भक्तों का द्वेषी था, तो ये आपने सर्वतोभाव से उचित किया और इसके लिए भी औरों के लिए भी यत्न कर किया। इसके अंदर से विष नष्ट हो गया, इसके मन का विष नष्ट हो गया, दूसरों को दुख पहुंचाना, बेकाम काटना, किसी को मार देना, ये इसका स्वाभाविक कर्म था। इसका मन बदल दिया आपने, इसके मन को बदलकर इसको विष रहित करके इसका आपने कल्याण किया। और ये जो लोगों का अहित करता था, इसका विष हरण हो जाने से अब ये भी लोगों का कल्याण नहीं करेगा, तो इसका और लोगों का इस सर्वजन हित हुआ इसके दंड विधान में। ऊपर से ऐसा मालूम होता है प्रभु काली की दशा देखने से कितना या ये मदोन्नत था, इसके फन हमेशा ऊंचे रहते, खड़े रहते स्तंभ की भांति, आज वो भग्न पड़े हैं लंबे होकर के। इससे मालूम होता है दिखने में कि आपने ज्यादा निग्रह किया, बहुत बड़ा निग्रह किया है, बहुत बड़ा दंड दिया है, तमाम इसके फण टूट गए हैं और ये मृतप्राय अवस्था में है। किंतु फिर भी अगर विचार करके देखा जाता है तो समझ में आता है कि इस पर आपने महान अनुग्रह ही किया है इस कठिन दंड विधान में भी, क्योंकि एक तो बहुत बहुत बुरे कर्म इसके थे, तब तो इसको सर्प की योनि मिली। सर्प की योनि ये पुण्यवानों को नहीं मिलती, पापियों को मिलती है। तो महान और फिर सर्प की योनि भी कितनी लंबी, चार चतुर्युग बीत गए इसको यहाँ आए, इतनी बड़ी इसकी लंबी आयु, इतना बड़ा इसका पाप सर्प शरीर, तो आपने अनुग्रह किया तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब ये कितना बदला, असली अनुग्रह तो ये हुआ कि इसका मन बदल गया। जो केवल दूसरों के अहित का ही निरंतर चिंतन करता था, दूसरों को दुखी देखने में ही जिसे आनंद मिलता था, बिना मतलब जो किसी को काटता मारता था, वो आज आपके चरणारविंदों का ध्यान कर रहा है। कहां कि कितना परिवर्तन मन का हुआ, सबका अनिष्ट चिंतन करने वाला हृदय आज आपके ध्यान में निमग्न है, और आज ये इतना मदोद्धत था, किसके सामने न मैं, तो आज इसने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली, जो सर्वोत्तम है। आपके चरणों के शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त जीव का पापों से न छूट कर उद्धार होने का कोई उपाय नहीं। भोगते भोगते अगर वो उसे पूरा करे तो कभी पूरा कर नहीं सकता, और पाप की वृत्ति जब तक रहती है तब तक नए नए पाप बनते रहते हैं। तो आपके शरण होने पर ही पहले के पाप और पाप करने की वृत्ति इन दोनों का नाश होता है। तो आपने इसको विशुद्ध कर दिया। इसकी आकृति विष सांप की सी जरूर है, परंतु आपके चरणों की शरणागति के प्रभाव से इसकी प्रकृति आकृति तो वही है, पर इसकी प्रकृति परम विशुद्ध हो गई। रूप तो नहीं बदला ऊपर का, पर स्वभाव बदल गया। तो आपके चरण प्रहार से कार्य सब प्रकार पापों से मुक्त हो गया और आज इसकी सचमुच आपके भक्तों में गणना हो गई। तो काली का महाक्रोध और उसका हिंसा कलुषित हृदय आज इतना पवित्र कि उसमें भक्ति वासना का संचार हो गया, यह उसके प्रति परम अनुग्रह है महाराज। इस प्रकार का दंड विधान किसको मिले, तो बड़ा सौभाग्यशाली। मैंने जितने भी पाप करने के मूल कारण हैं, वो हैं अंतकरण की अशुद्धि, मन की बुरी वासना। आकृति चाहे राक्षस की भी रहे, पर मन की बुरी वासनाओं का नाश होकर भगवान मन में आ विराजें, तो आकृति से कोई आकृति में कोई दोष नहीं है। देवता की भी आकृति हो और वो यदि बहिर्मुख हो और भगवत चरणारविंद से विमुख रहकर भोग वासना में प्रलिप्त रहे, तो वो वास्तव में देवता नहीं है, वो राक्षसाधम है। तो ये ठीक है कि काली के वर्तमान जन्म में ऐसी कोई चीज नहीं देखी जाती जिसके फल से आप प्रसन्न हो गए हों और बहिर्मुखता उसकी दूर करके आपने चरणों की शरण में ले लिया हो। पर यह मालूम होता है कि कभी इसने कोई पुण्य जरूर किया था, चाहे सौ जन्म के पहले किया हो, ये कोई नहीं जानता। चाहे सौ जन्म के पहले पुण्य किया हो इसने, ये बहुत दफे ऐसा होता है कि जब पुण्य की बहुत अधिक राशि इकट्ठी हो जाती है तो पाप दब जाते हैं, पापों का फल भोगने का अवसर नहीं आता सैकड़ों जन्मों तक। इसी प्रकार पाप जब बढ़ जाते हैं तो पुण्य फल भी दब जाते हैं। तो वो कहती हैं कि ये मालूम होता है, कथा आती है कि जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए तो ये धृतराष्ट्र जो थे ये जाति स्मर थे, पूर्व जन्मों की बातें इनको याद थी। तो श्री कृष्ण समीप बैठे, बोले महाराज हमने 100 जन्म की बात हमने याद कर ली, पूर्व की 100 जन्म में हमसे ऐसा कोई पाप नहीं बना कि जिसमें हमारे 100 बेटे हमारे सामने ही मारे जाएं। क्या कारण है, क्या कर्म जगत में भी भूल होती है या वहां भी अन्याय होता है? तो भगवान ने कहा न न्याय होता है न भूल होती है, पर तुम्हारा अपराध जो था ये 100 पुत्रों के मारे जाने का, ये बड़ा होने पर भी छोटा था, और तुम्हारे पुण्य इतने अधिक थे, इतने प्रबल थे कि उन पुण्यों के प्रताप से 100 जन्मों तक इस पाप का फल भोगने का तुम्हें अवसर नहीं मिला। 100 जन्म के पहले का जो जन्म था, 101 पहले का, उसमें तो भगवान ने एक चित्र सामने खड़ा कर दिया। एक नगर है, उस नगर में एक राजा है, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धार्मिक, सर्वथा प्रेमी, अहिंसक, सब प्रकार से सदाचार भक्ति परायण, लेकिन कुछ थोड़े से शौकीन थे वो जीभ के स्वाद के। तो जिसको जो चीज प्रिय होती है उसको वो चीज अगर दी जाए, प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने पर उससे लाभ मिलने की आशा होती है। तो उनके यहाँ जो रसोई बनाने वाला रसोईया था, वो नई नई चीज बना बनाकर स्वादिष्ट दिया करता राजा को। वो था मांसाहारी रसोईया। तो एक दिन वो बगीचे में गया तो वहां एक हंस का जोड़ा रहता था। उस हंस के 100 बच्चे हुए थे। इस रसोइये ने इनाम पाने के लोभ से एक बच्चे को मारा और उसको रांध कर राजा को खिला दिया। राजा को बताया नहीं कि ये मांस है, बताया नहीं कि हत्या से आया है, पर राजा ने स्वाद के वश हो गए, वो लगा अच्छा। राजा ने खा लिया, पूछा नहीं क्या है, कि स्वाद लगी, जीभ के वश में था, भूल गया। उसने कहा ये तो चीज बड़ी अच्छी बनी भाई, ये तो बनाया करो। तो 100 बच्चों को वो 100 दिनों में पूरा कर दिया उसने। यद्यपि तुम्हारा ये पाप अज्ञान कृत था, पर तुमने पूछा नहीं, तुमने विवेक से काम नहीं लिया, क्या चीज है तुमने जाना नहीं, और तुम 100 बच्चों को खा गए। वो पाप तुम्हारा अब 100 जन्म के बाद फलित हुआ, तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 बच्चे मारे गए। तो पुण्य और पाप अनेक जन्मों के अर्जित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं, उनमें से यथा योग्य कर्मों को लेकर जो नियंत्रण करने वाली नियामक शक्ति है वो फल का निर्माण करती है, देह का निर्माण करती है। तो कोई न कोई बड़ा भारी पुण्य बना हुआ होता, उसका फल आज न मिले कभी मिलेगा ही। तो ये नाग पत्नियां ऐसी संभावना करती हैं कि जरूर हमारे पति ने इस जन्म में तो कोई सत्कर्म किया हो, ये हमारी देखने में हमें याद नहीं है। ऐसा पुण्य कि जिसके फल स्वरूप भगवान स्वयं आकर के इसको दंड देने के लिए ही अपने चरणों का स्पर्श दान करावे, इसके मस्तक पर क्या तोड़ने के लिए ही। पर ये तो मामूली चीज नहीं है ना, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श मस्तक से हो जाए तो इसने अवश्य ही कभी न कभी कोई पुण्य किया होगा, कोई बड़ा भारी अच्छा कार्य किया होगा, कोई बड़ी दुष्टर तपस्या की होगी, जिसके फल स्वरूप इसकी बहिर्मुखता को दूर करने के लिए कृपा पूर्वक आप पधारे। हिरण्यकश्यपु, रावण, जरासंध इत्यादि जो थे, इनकी तो पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं। ये पूर्व जन्मों में पुण्यवान थे, शापवश इस प्रकार हो गए थे, तपस्या की इसका अभिमान था, इससे उन्होंने तपस्या के बल से लोगों को सताया था। तो पर इसमें ये सब बातें आई, और यद्यपि तपस्या से विद्वत्ता से कुछ होता नहीं, ना हम वेदे न तपसा न जाने न से जया, जब तक भगवान की भक्ति न हो, भगवान का भजन न हो, भगवत भक्तों का संग न हो, तब तक न साधे माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, स्वाध्याय तपत्यागो तप त्याग स्वाध्याय यज्ञ हवन इत्यादि जितने भी हैं ये भगवान का भगवान में मन लगे बिना भगवान की ओर आकृष्ट हुए बिना ये भगवान को पसंद नहीं कर सकते। भगवान की प्रसन्नता भगवान के भजन से ही होती है। तो ये अवश्य ही कोई बड़ा भारी कभी इसको प्राप्त हुआ होगा। अब इन लोगों को ये पता नहीं है, ये जानती भी नहीं और अपने को भक्त मानती भी नहीं, पर इनका संग भी उसके लिए बड़े लाभ की चीज हुई। इन पत्नियों का संग जो उसे मिला ये थी भक्त। इनके द्वारा भगवान का नाम गुण कीर्तन सुनने को मिलता, आपस में चर्चा करती सब सुनने को मिलता, इनका संग रहता। तो ये कहती हैं कि कार्य के द्वारा कोई बड़ा भाई पुण्य अनुष्ठान हुआ होगा, तो लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ऐसा पुण्य अनुष्ठान कौन सा है जिस पुण्य अनुष्ठान का फल आपके चरण रज की प्राप्ति। मैंने दूसरे दूसरे अवतारों में भी चरण रज नहीं मिलता, चरण नहीं मिलते। अब मत्स्य अवतार में कोई उनका चरण छूना चाहे तो कहाँ छुएगा, है ये नहीं। नृसिंहा अवतार में चरण छूने जाए तो भय के मारे पहले कांप के मर जाएगा। उर्मादि अवतारों की भी यही दशा है। तो ये तो आपका जब ये मानव अवतार होता है तभी चरण छूने को मिलते हैं, और खास करके खुली छूट तो जो है वो आपके श्याम सुंदर विग्रह में ही है, क्योंकि यहाँ तो आप ग्वालों के यहाँ नाचते हैं। अरे राजघरों में रहे तो उनको नौकर लोग ही अपने गोदी में रखे, नीचे उतारे ही नहीं। बाहर निकले तो सवारी में निकले, न बिचारी भूमि को चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये तो जब राम ने देखा कि यूं तो धरनी ऐसी रह गई तो उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया कि वन में जाकर के धरनी को पवित्र करना है, पैदल पैदल चलना है। ये अपने आप थोड़े ही विधान होता उनका, सब चाहते थे न वन में जाए। कौन चाहता था वन में जाकर के वन में कोमल चरणों के द्वारा उस अरण्य में वो घूमे, कोई नहीं चाहता था। तो उनको घूमना था, उन्होंने स्वयं अपना विधान बनाया कैकेयी को निमित्त बना करके। लेकिन यहाँ इस गोप लीला में तो गाड़ी वाड़ी कहीं है ही नहीं और गाड़ी की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो गाय चराने जाओ और हाथ में लकुटिया रखो, कामर रखो, रस्सी रखो, ये सब रख करके काम करो। तो यहाँ ये बड़ा सुलभ है, लेकिन सुलभ होने पर भी कार्य के लिए तो वहां दुर्लभ था। अगर कहीं पता लग जाता घर वालों को कि ये कार्य हृदय की ओर जा रहा है तो जाने देते क्या? तो ये तो मालूम होता है कि कोई विशेष कृपा इस पर आपकी हुई। मैंने अनंत देव जो है ना, साक्षात अनंत देव, जिन्होंने अपने शरीर को अपने अंगों को आपका बिछौना बना रखा है, अपने अंगों को आपकी सैया बनाकर, पर उनको भी आपके चरण धूल कण का स्पर्श नहीं मिलता। अरे वो जहां रहते हैं वहां धूल वूल है ही नहीं, तो आपका चरण रजकण वहां कहां मिलेगा? तो चरण रजकण मिलना ये बड़ा मुश्किल तो शेष जी भी नहीं कर सकते। और फिर एक बात, वहां की एक ऐसी बात आती है कि ये वहाँ जब सोते हैं तो लक्ष्मी जी की गोद में चल रख करके सोते हैं। शेष सैया पर जब सोते हैं उस समय चरणों को शेष के अंग पर नहीं रखते, और सारे अंग तो रखते हैं शेष के चरणों पर, शेष के अंग पर, और चरण रखते हैं लक्ष्मी जी वहां बैठी रहती है श्री चरणों में, और लक्ष्मी जी के चरणों अंक में गोद में चरण रखते हैं, पर चरणों का स्पर्श नहीं हो पाता उसको शेष को, ये सौभाग्य नहीं होता। तो और लक्ष्मी जी के लिए भी ऐसा एक वर्णन आता है कि उन्होंने भी भगवान का चरण प्राप्त करने के लिए बड़ा तप किया था, तब उन्हें इन चरणों की प्राप्ति हुई। तो ये ठीक है, इस गोप लीला विग्रह में और लक्ष्मी शिव शिव श्री नारायण में कोई अंतर नहीं है, आप एक ही हैं। ये आपके श्री विग्रह के ही अनंत अनंत प्रकाश हैं, परंतु इस गोप लीला में कुछ विशेष माधुर्य है। तो सिद्धांत तत्व भेदेपि श्री कृष्ण स्वस्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थिति, ये आचार्यों का, भक्ति के आचार्यों का सिद्धांत है कि स्वरूपता श्री कृष्ण में और नारायण में कोई भेद नहीं, अभिन्न है, परंतु भक्तों के प्रेम स्वभाव वश ये प्रेम रस मूर्ति जो श्री कृष्ण है यही विशेष मधुर मालूम होते हैं। वहां डर भी लगता है ना, चतुर्भुज और शंख चक्र गदा पद्म है, केवल शंख होता और पद्म होता तो इतनी बात नहीं थी, पर गदा और चक्र भी तो हाथ में है ना। ये रस का जहां पर जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार रस की वहां भाव संभावना होती है, वह रस का उदय होता है। वृंदावन में, ब्रज में, ब्रज के निकुंजों में, ब्रज के वन में कहीं गदा शंख गदा चक्र लिए हुए भगवान प्रकट हो जाएं, और नहीं तो कहीं हाथ में चाबुक लिए हुए आ जाए तो त्रवेतरी के पाने या तो भी वहां रस भंग हो जाता है। वो बच्चे डर जाते हैं, सखियां तो बेचारी घरों में बंद हो जाएंगी या दूर से हाथ जोड़ेंगे नारायण के सामने, और कहीं वहां पर रणांगण में कहीं मयूर मुकुट लेके बंसीधारी पहुंच जाए तो वहां भी रसभंग होता है। इसीलिए ये भेद न होने पर भी द्वारिका के, मथुरा के और श्री कृष्ण के लीला भेदों में रस भेद माना गया है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का गोप्य विग्रह है ये बड़ा रसमय है, केवल केवल इसमें मीठा ही मीठा है, मधुर ही मधुर। तो लेकिन ये सब एक होने पर भी अनंत मूर्तियों भगवान लीला करते हैं तो भी अभिमान भेद से, सेवा भेद से, रुचि भेद से उस रस के आस्वादन में भेद रहता है। लक्ष्मी जी का और आस्वादन है और गोपिकाओं का और दूसरे पर प्रकार का आस्वादन है, लेकिन जहां शक्ति मूर्ति साथ रहती है भगवान की, शक्ति का प्राकट्य जहां पर साथ साथ रहता है वहां माधुर्य का पूरा पूरा उदय नहीं होता। वैकुंठ के नारायण हैं, ये लक्ष्मी जी के साथ निरंतर रहते हैं, पर लक्ष्मी जी के साथ निरंतर रहते हुए इस माधुर्य रूप में रहते हुए भी सारे दैत्य उनसे डरते हैं, देवता भी उनका स्तवन करते हैं, एक मर्यादा एक संभ्रम सम्मान की भावना बनी रहती है। तो और वहां पर एक एक प्रकार की मर्यादा है। तो ये ब्रज की गोपियों में, रुक्मणी आदि महिषियों में, लक्ष्मी आदि में यही भेद है। इसीलिए वैकुंठवासिनी लक्ष्मी भी वैकुंठ में नारायण की सेवा में नित्य रत होती रहती हुई भी वृंदावनस्थ जो श्री श्याम सुंदर हैं, इनके चरणों का स्पर्श पाने की अभिलाषा किया करती है कि हम चलें वहां पर आपके साथ। कभी नारायण और भगवान कृष्ण स्वरूपतः तत्वतः एक है, और लक्ष्मी जी से यह बात अभिजित भी नहीं है, पर वहां जिस वेश में वो लीला करते हैं, जिस स्वांग में, वो दूसरा और यहां का स्वांग दूसरा। ये कि पद्म पुराण के वचन हैं, श्री प्रेक्ष कृष्ण सौंदर्यम तत्लुब्धा ततस्तपः कुर्वती प्राह ताम कृष्ण किंते तपसि कारणम बिजी ऋषि त्वया गोष्ठे गोपी रूपेति सा ब्रवीत तद्दुर्लभमिति प्रोक्ता लक्ष्मीस्तम पुनरब्रवीत स्वर्ण रेखेव ते नाथ वस्तु इच्छामि वक्षसि एवमस्तुति सा तस्य तद्रूपा वक्षसि स्थिता। जो श्रीवत्स का चिन्ह है ना, तो कहते हैं कि वैकुंठवासिनी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को देखकर ये जानती हुई भी कि नारायण और इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है, वे दर्शन करके मुग्ध हो गई और उनके श्री चरणों की सेवा करने के लिए तपस्या करने लगी। तो उनको तपस्या देखते करते देखकर भगवान ने पूछा कि भाई लक्ष्मी जी, आप ये तीव्र तप क्यों कर रही हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये गोपी रूप में मैं वृंदावन में आपके साथ विहार करूं। वैकुंठवासिनी तो हूं ही, वैकुंठ में आपके साथ रहती हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो आपके लिए संभव नहीं, आपके लिए दुर्लभ है, आपका अधिकार, आपकी सेवा यहीं की है। तो लक्ष्मी ने फिर प्रार्थना की कि अगर ये सौभाग्य नहीं मिलता मुझको, लक्ष्मी में राधा में अंतर नहीं है, रुक्मिणी में अंतर नहीं है, पर ये भाव लीला का अंतर लक्ष्मी जी राधा नहीं बन सकती, तो कहा महाराज एक काम करो, फिर हमको यहीं साथ रखते हो तो वहां स्वर्ण रेखा के रूप में और अपने वक्षस्थल पर रखो, मैं आपके वक्षस्थल पर निरंतर आपके साथ सटी रहूं। तब भगवान ने कहा अच्छी बात है, ये मंजूर। तब से स्वर्ण रेखा के रूप में ये लक्ष्मी जी, अब ये स्वर्ण रेखा यहां भी है, ब्रज में भी स्वर्ण रेखा तो है ही, अयोध्या में भी स्वर्ण रेखा तो है, स्वर्ण रेखा तब से ये बन गई। तो कहते हैं श्री श्री प्रेक्ष कृष्ण सौंदर्यम तत्लुब्धा ततस्तपः कुर्वतीं प्राह ताम कृष्णः किंते तपसि कारणम विजीर्षे त्वया गोष्ठे गोपी रूपेति सा ब्रवी तद दुर्लभमिति प्रोक्ता। दुर्लभ तुमको नहीं मिलेगा, लक्ष्मी स्तम तब पुनरब्रवीत स्वर्ण रेखेव तेनाथ वस्तु इच्छामि वक्षसि एवमस्तुति तत्स्य तद्रूपा वक्षसि स्थित। तो ये कार्य पत्नी श्री कृष्ण से कहती हैं कि भगवान आपका जो परमानंद विग्रह है ये सर्वाकर्षक है, ये कृष्ण आप इसीलिए देवताओं को, असुरों को, मानवों को, सबको खींच लें, सर्वाकर्षक परमानंद विग्रह ये आपका स्वरूप, तो कमला स्वयं आपके चरण धूलिकण का स्पर्शाधिकार प्राप्त करने की आशा से आपके साथ रहना चाहती। और वे यद्यपि स्वर्ण रेखा के रूप में आपके वक्षस्थल पर निवास करने का उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, पर चरण सेवा अधिकार ब्रज में कर रहे तो ये कहाँ मिला उन्हें। ब्रज में वो आपके चरणों को गोद में रख करके लालित करें, आपके चरणों का अपने अंगों से स्पर्श कराएं, हृदय पर रहे। चरण नहीं मिले, चरण नहीं मिले तो जहां पर भी शक्ति रूप है वहां पर ये चीज कुछ दुर्लभ है, और जहां शक्ति रूप नहीं है सेविका रूप है, जहां शक्ति रूप नहीं है जहां प्रेम स्वरूप है वहां ये चीज होती है। तो आपकी चरण धूलि के प्राप्त करने की बात तो दूर रही, आपके चरणों का जिसे शरणागति का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है महाराज, वो भी फिर किसी और चीज को नहीं चाहता आपके चरणों को छोड़ करके, ये नियम है। यदवान शाशी ललना चर तपो विहाय काम आश्रता, ये कहते हैं कि ननाक पृष्ठम न तो सार्वभौम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भम वांछंत यत पाद रज प्रपन्ना। कहते हैं कि जो आपके चरण कमलों में प्रपन्न हो गए, जिसको आपके चरणों के स्पर्श का अधिकार मिल गया, वे लोग किसी दूसरी चीज को कभी चाह लें ये होता नहीं। तो कहते हैं कि भाई यहां की चीज नहीं चाहते होंगे, कोई और चीज मिल जाए तो। बोले ना, आपके चरणाश्रित आपके चरणों में प्रपन्न जो भक्त हैं, पाद रज प्रपन्ना चरणे शरणागति प्राप्ता भक्ता, आपके चरणों की शरण जिन्हें प्राप्त हो गई हैं, ऐसे भक्त न नाक पृष्ठम स्वर्ग लोक का उन्हें अधिकार मिले, स्वर्ग मिले इंद्रत्व मिले स्वीकार नहीं करते। सार्वभौमम सारे भूमंडल का चक्रवर्तित्व मिले, सार्वभौम राज्य मिले स्वीकार नहीं करते। बोले अच्छा, और ऊंचा, बोले और ऊंचा ब्रह्मा का पद पारमेष्ठम, ब्रह्मा का पद मिल जाए तो उसे भी नहीं चाहते, और न रसाधिपत्यम पाताल आदि लोकों में बलि आदियों का जहां साम्राज्य है वो भी नहीं चाहते, न योग सिद्धि ही, ये अनिमादिक और भी बहुत सी अलौकिक अलौकिक जो सिद्धियां योग की हैं ये भी नहीं चाहते। बोले और कुछ नहीं चाहते, मोक्ष तो चाहते होंगे। बोले ना, पुनर्भव हुआ, अरे जो इतनी चीजों को नहीं चाहते वो क्या बंधन में हैं? वो तो आपकी आपके चरणों में प्रपन्न है, आपके चरणों का रजकण उन्हें प्राप्त है, चरणों की सेवा चरणों के स्पर्श का अधिकार उन्हें प्राप्त है, इसलिए मुक्ति को प्राप्त हो गया इस अधिकार को वो खो दें। ये जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है आपके चरण रज की शरणागति का, मुक्ति का अर्थ और क्या होगा? और तो कहीं इनका बंधन है नहीं, इनका बंधन है आपके चरण रज के स्पर्श में, तो मुक्ति अगर इससे वो चाहे इससे छुटकारा पा जाए तो उनका सर्वस्व ही गया। तो न युग सिद्ध पुनर्भ्रमम वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना, आपके जो चरण रज के प्रपन्न हैं वे नहीं चाहते किसी और चीज को भी। तो कार्य पत्नी श्री कृष्ण से कहती है कि भगवान आपके चरण रज का सेवन का जिनको अधिकार प्राप्त हो गया वे मोक्ष पद पे नहीं चाहते और कहीं उनको ज्ञान हो जाता है इसके बाद भी कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञानोत्तर काल में भी आपका प्रेम चाहते हैं, वो सदा के लिए आपके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत पराध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम्भोधे परमाणुतुलामपि। स्कंद पुराण का ये मंत्र है कि ब्रह्मानंद को यदि परार्थ गुण से गुणित किया जाए तब भी वो भक्त समुद्र के आनंद के एक बूंद के समान नहीं होता। तो इसलिए जो आपके चरणों के शरणागत भक्त हैं वे ब्रह्मानंद को भी तुच्छ से तुच्छ मानते हैं। तो भगवान कालिय के सौभाग्य का पार नहीं, कालिय के सौभाग्य का पार नहीं है, इसने आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, आपने स्वयं पधार कर स्पर्श दान किया और अपने चरणों के द्वारा इसके पापों का नाश किया। अरे नरक भोग करते हैं ना लोग जीव, तो नरकों में कितना कितना महाभयानक कष्ट होता है, इसके अगर आपके चरणों की चोट लगी तो साथ साथ चरण स्पर्श भी होता रहा ना, तो इसकी चोट उसके सामने क्या दुर्भाग्य की चीज है। आपके चरणों का स्पर्श पाता हुआ चरणों की चोट से इसने अपने पापों को धो दिया तो ये परम सौभाग्यशाली, और फिर उन चरणों के स्पर्श के प्रताप से इसके सौभाग्य का इतना उदय हुआ, इसके अंदर आपके चरणों का आश्रय भाव पैदा हो गया या आपके चरणों की शरणागत हो गया, इसके मन में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, ये अपने आप को आपका दास मानने लगा। तो ये इस पर बड़ी कृपा है। वास्तव में संसार चक्र में भटकते हुए जो जीव है ना, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं, उसी में ग्रस्त रहते हैं और अपने अपने कर्मानुसार नाना प्रकार की योनियों में घूमते, नाना प्रकार के सुखादि सुसुख दुखादि को भोगते हुए रहते हैं, पर परिपूर्णता किसी को नहीं मिलती। कितना ही जीव बड़े से बड़ा हो जाए या छोटे से छोटा हो, जितने भी देहधारी जीव हैं वे कभी भी अभाव और अपूर्णता के पंजे से नहीं छूटते। जितने भी भोग वाले जीव हैं ये संसारी, ये चाहे बहुत बड़े हो जाएं और चाहे बहुत छोटे रहें, इनमें अभाव की अनुभूति हमेशा रहती है, इनमें कभी परिपूर्णता का भान होता ही नहीं। क्षुद्र कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक भी कालग्रस्त हैं, अनित्य हैं और नाना प्रकार के अभावों से संतृष्ट हैं। ये दो चीज सबके पास है, बड़ा हम जितने भी लोग हैं अनित्यता और अपूर्णता, जो कुछ मिला हुआ है, जो कुछ है, ये नष्ट हो जाएंगे और जो है वो अधूरा है, अभाव वाला है। किसी भी अवस्था में किसी को भी ये भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण हो गया। संसार की वस्तुओं में चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, कितनी वस्तुएं अधिक से अधिक उसे प्राप्त हो जाए, कभी भी ये अनुभव नहीं करेगा कि अब और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि वो जितना संसार के वस्तुओं को अधिक प्राप्त करेगा, अधिकता की भूख उसकी और बढ़ेगी उतनी। मुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु भीत, महाशनो महापापमा विद्य निमय वैरणम। ये जो भोग काम है, भोग कामना, ये कभी भी इसका पेट भरता नहीं। जितना इसको खाने को मिले उतना इसका पेट अधिक खाली होता है। तो निरंतर अभाव का बोध होगा। अभाव का बोध जहां है वहीं प्रतिकूलता है, और जहां प्रतिकूलता वहीं दुख है। ये दुख का स्वरूप क्या है? प्रतिकूलता की वेदना, प्रतिकूलता का बोध। और प्रतिकूलता का बोध होता है मन चाहिए वस्तु के न मिलने पर। हम जो चाहते हैं सो न मिले, काम हमारा हमारी कामना पर चोट लगे, बस। तो ये जितने भी संसार के स्थान हैं, क्षेत्र हैं, भोग हैं, सारे के सारे अपूर्ण हैं, अभावग्रस्त हैं। तो संसार में कभी किसी को भी ये स्थिति प्राप्त हुई नहीं, हो सकती नहीं, होगी नहीं कि जो नित्य और पूर्ण हो। तो नित्य और पूर्ण नहीं, ये सदा ही अनित्य है और अपूर्ण है। किसी दिन भी जीव को पूर्णता का बोध नहीं होता, इसीलिए दुख से वो कभी छूट नहीं सकता। तो संसार चक्र में इस प्रकार भ्रमण करते करते कभी कभी किसी बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्य बल से, भगवान के, आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करने की वासना जागती है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य के जीवन में, जब भगवान के चरणों की प्राप्ति की वासना जाग उठे। ये जो प्रयत्न करते हैं ना बहुत से लोग, इनमें वासना नहीं जागी है। लोग माने जिस चीज की अंदर की वासना जगे उसके लिए होने वाला प्रयत्न दूसरी तरह का होता है, उसको मन ही जानता है, और ऊपर से करने का प्रयत्न दूसरा होता है। तो भजन ऊपर से भी किया जाए तो बड़ा अच्छा है, बुराई की बात नहीं, परंतु भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना से जो भजन किया जाए उसका उस दूसरा होता, उसमें अंतर की संलग्नता रहती है। तो कहते हैं वो वासना अगर जाग जाए, वो वासना अगर किसी के जाग जाए तो बड़े सौभाग्य बात है, वो सहज में जागती है। और वो जग जाने के बाद फिर उसी क्षण सब प्रकार के दुख, दैन्य, अभाव, अभियोग, इनकी उसके मन से निवृत्ति हो जाती है। माने अभाव की जो अनुभूति मन में रहती है, बाहर भाव की अभाव का कोई अर्थ नहीं है। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है देखने में बाहर से, पर वो सम्राटों का सम्राट है, जिसको इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। और एक आदमी बहुत बड़े बड़े महलों में रहता है, हजारों महल जिसके हैं, पर जिसके पास कामना है वो तो तब भी भूखा है, अभाव वाला है। तो सचमुच जिसके हृदय में भगवान का चरणाश्रय प्राप्त करने की वासना का उदय हो जाता है, उसी क्षण ये वासना दूसरी सारी वासनाओं को खा जाती है। ये पहचान है भगवान की वासना पैदा होने पर और वासनाएं नष्ट होने लगे तो समझना चाहिए कि वासना सच्ची, और दूसरी वासनाओं के साथ साथ ये चलती रहे तब ये वासना बाहरी, और यदि दूसरी वासनाओं की पूर्ति के लिए इस वासना का रूप दिया जाए तब तो उन्हीं की वासना है, इनकी वासना है नहीं। तो किसी किसी के भाग्य में भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ये कहती हैं कि भाई कुछ भी हो इच्छा होनी मुश्किल, और इसको तो चरणों की शरणागति प्राप्त हो गई, आपने स्वयं आकर के काली एक को चरण दे दिए, तो इस काली एक निर्वचनीय सौभाग्य का महाभाग्य का क्या ठिकाना, इतना बड़ा महाभाग्य कि अयाचित भाव से या आपके चरणों की नित्य शरणागति प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। काली के समान महापराधी के लिए सर्वतो भाव से संभव होने पर भी आपकी कृपा से सब संभव हो सकता है, तो ये धारणा में भी नहीं आता कि काली के समान अपराधी पर भी आप इस प्रकार। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 6, और इसका कैसेट संख्या है 259।